talking to myself and feeling old. Sometimes I'd like to quit, nothing ever seems to fit. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. Call the blues. Nothing is really wrong. Feeling like I don't belong. Walking around some kind of lonely clown. Rainy days and Mondays always get me down. Funny, but it seems I wind up here with you. Nice to know somebody loves me. Funny, but it seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me. What I feel is come and gone before. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond op maandagavond. Na best wel een mooie dag. Zo aan het einde van de zomer, als alle scholen weer zijn begonnen zo'n beetje. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Nou ja, alle scholen. De scholen in de regio, hè. Die zijn weer lekker bezig. Dus, welkom bij de show. Gezellig. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering op maandagavond. Wat gaan we doen? We gaan lekker veel muziek voor je draaien. Een lijstje samengesteld door Anja van Aalst, zoals bijna altijd op maandagavond. En als je denkt bij jezelf, hey, er zit wat female touch aan, nou dan kan dat dus kloppen. Want Anja, die doet het gewoon op haar manier. Fijne muziek ook dit uur weer. Lekker veel afwisseling. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen, ook afwisseling als het ware. We gaan het hebben over de nieuwe Euroscoop in Schiedam. Een grote bioscoop. Ik zou er bijna over struikelen zeggen. Helemaal nieuw. Het gaat binnenkort open in oktober. Dus dat is al heel snel. En de bouwplannen vorderen. En de bouwwerkzaamheden ook eigenlijk. We gaan het hebben over zoet-zuur in de column van onze stadsdichteres uit Vlaardingen, Marjoleine van Aperen. En we hebben een onderwerp over Centrum voor Jeugd en Gezin. Wat doen zij en wat kunnen ze voor jou en je gezin betekenen? Je hoort het allemaal hier in jouw late avond. Just like an ever-flowing stream, your memory haunts me constantly.

episode and the secret safe with me. Dames, Spice Girls, tuurlijk. En Viva Forever. Hier in de late avond. En Cliff Richard ervoor met het zeer gedateerde Constantly. Komt uit 1964. Goed te horen. Maar wel een lekker liedje eigenlijk voor laat op de avond. We gaan het hebben over de bioscoop. Een nieuwe in Schiedam. De lichten in het gebouw branden. De naam Euroscoop prijkt al sinds kort op de gevel. En het aftellen is begonnen. Euroscoop opent in oktober haar deuren in Schiedam. De bioscoop bezorgt haar bezoekers de ultieme filmervaring. Klantvriendelijkheid is een van de belangrijkste speerpunten van het kopen van het kaartje. Tot het gedag zeggen bij het verlaten van de bioscoop. Interessant. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Euroscoop Schiedam opent woensdag 11 oktober in Schiedam. En ik ga erover praten met Patricia van Lieshout. Welkom. Dankjewel. Je bent marketeer van de Euroscoop Schiedam. Hoe lang zijn de voorbereidingen al gaande? Nou ja, voor de opening ben ik daarmee begonnen toen ik kwam werken. Dus dat was 1 juli. Maar de voorbereidingen voor de Euroscoop op zich zijn natuurlijk al veel langer gaande. Zoals de oplettende kijker dagelijks kan zien wanneer ze langs rijden. Ja, op kantoor met het team zijn we 1 juli begonnen. Dat is ook nog maar sinds kort. En voor 11 oktober moet er nog wat een en ander gaan gebeuren. Hoe gaat dat er allemaal uitzien als het uiteindelijk open is? Hoeveel zalen zijn er? Wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, er zijn 11 zalen, waarvan een paar kleine en uiteraard ook hele grote. En dat is goed voor ongeveer 2600 stoelen. Officiële opening natuurlijk. Dat gaat denk ik wel een groot feest worden. Ik zei het al, woensdag 11 oktober. Hoe gaat de opening eruit zien? Dat wordt een opening, moet wel even bijvermelden. Het is voor genodigden, dus het is geen publiek evenement. Het is wel een hele leuke dag, want we hebben 's ochtends al de pers over de vloer. Die natuurlijk alvast een soort preview heeft op het publiek. Die mogen alvast kijken en horen van al onze leuke plannen. We gaan overdag ook kinderen uitnodigen vanuit Schiedam en omgeving. Die naar een voorstelling mogen komen kijken die wij aanbieden. En naar de hand hebben we natuurlijk de pers wederom en dan voor de openingsactiviteiten, maar ook de mensen die betrokken zijn geweest met de bouw en allerlei andere zaken rondom de Euroscoop. Ja, dan gaan we wel naar een leuk evenement toe met vuurwerk en uiteindelijk ook doorknippen van het lintje en dan natuurlijk voor het eerst echt naar binnen. Dat hoort erbij, hè, dat lintje. Dat lintje hoort er zeker bij en dat is ook wel de bedoeling dat dat mooi wordt vormgegeven en dat we daar echt wel een spektakel van maken. Maar ja, dat is natuurlijk maar voor een hele kleine club en echt wel mensen die met de bouw en dergelijke te maken hebben gehad. Dus vandaar dat we denken dat is uiteindelijk niet de doelgroep waar we ons op mikken. Want we mikken ons natuurlijk op de bezoeker, voornamelijk de Schiedamse bezoeker. Dus daar hebben we eigenlijk ook dadelijk 4 dagen lang leuke festiviteiten voor. En dat is dan van donderdag tot en met zondag na die officiële opening. Nou, en wat gaat er dan voor de Schiedammers en de omstreken precies gebeuren? Nou, het is voor zeg maar de mensen die op dat moment een kaartje hebben gekocht voor de bioscoop. Daar gaan we allerlei leuke activiteiten doen. Ik ga nog niet te veel zeggen, want dan kom ik graag nog wel een keertje langs. Maar het gaat in ieder geval niet onopgemerkt voor mij dat we open zijn. Er gebeuren live animaties, maar er zijn natuurlijk ook tal van leuke acties en kortingen. En we zijn bezig met een prijs. Vraag waarbij ze dan echt een jaar lang gratis naar de bioscoop kunnen winnen. Ja, jullie ligging is trouwens heel handig, hè? Voor mensen die met openbaar vervoer willen komen, heb ik begrepen. Ja, eigenlijk op allerlei manieren goed bereikbaar, want we zitten direct aan de afrit van de autoweg. En we krijgen ook een eigen parkeergarage. Dus op het moment dat ze vanaf de richting vanuit Hoek van Holland Maassluis komen, vanuit Vlaardingen ook, dan ben je heel snel in de bioscoop, want je rijdt er in principe recht tegenaan. met een klein bochtje eromheen, dan kom je de parkeergarage in. En dan hebben we nu in ieder geval dat je tot eind van het jaar daar gratis in kan staan. Als je dat combineert met je bioscoop, dan hebben we een apparaat daar in de foyer. En ja, naar de hand wordt dat ook een zeer gereduceerd tarief. Dus dat maakt het ook wel interessant om met de auto te komen. Mocht je dat niet willen of niet kunnen, of ja, afhankelijk zijn van openbaar vervoer. We zitten natuurlijk direct naast station Schiedam Centrum. En dat is bereikbaar met de trein, met de metro, met de bus, met de tram. Ja. Geen enkele beperking om niet beperking, naar de bioscoop te komen. Schiedammers die kunnen wat dat betreft natuurlijk ook gewoon lekker makkelijk op de fiets of lopend. Oké. Goed, in oktober dus de feestdagen in verband met de opening van de Euroscoop. En wanneer gaat het gewoon, de week daarna gaat dan gewoon het hele normale programma van start, neem ik aan, als alle feestelijkheden voorbij zijn. Nou ja, we gaan donderdag eigenlijk al starten met het normale programma. Oké. En ja, dat alleen met wat extra's rondom de feestelijkheden. Prima. En we gaan ons voor die tijd ook nog wel overal laten zien. We gaan meedoen met Schiedamse evenementen. Onder andere op de Brandersfeesten staan wij straks. En daar hebben we ook een kraam leuk ingericht waarbij je op de foto kan met onze nieuwe mascotte, waarbij we leuke acties hebben, gratis weggeef cadeautjes. Nou, van ik zou alles zeggen, en nog wat. Kom een keertje langs en dan hebben we 3 dagen feest ook daar met allerlei previews. De Euroscoop Schiedam. Ik sprak daarover met Patricia van Lieshout, marketeer van de Euroscoop Schiedam. Dankjewel. Un battement de cils et Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Als je de tekst van het lied volgt, dan moet de vrouw in het leven van Paul Young niet te vaak weggaan. Want dan blijft er niks van hem over, want ze neemt iedere keer een stukje van hem mee. Je hoort het hier in De Late Avond. Every time you go away. En Celine Dion ervoor met Le Vent d'une Orange. D'une Orange, zoiets. Ja, bij Francis Broert. Maakt niet uit. Zometeen is het tijd voor de column van de Vlaardingse stadsdichter Marjoleine van Aperen. Ze is zo meteen zoetzuur, maar eerst nog iets zoets van Laura Pausini. Used to be a to be alone. Never thought I'd find someone to lean upon. But like a blessing from above, you came into my life when my faith was gone. Somehow you found me. You took my hand when I was lost, embraced me. Ze zingt niet vaak in het Engels, Laura Pausini. Maar deze keer wel. You Are uit 2002. Hier in de late avond. Het is tijd voor een column. Een zoet-zure column. Van ja, niemand minder dan Marjoleine van Aperen. Dit is De Avondpassage. Een column van Marjoleine van Aperen. Zoet-zuur. Niet lang geleden ging ik naar de verjaardag van een vriendin en haar vriend. En wat een feest was het ook weer deze keer. We zaten met z'n allen in de kring. Ik verwachtte dat de juffrouw elk moment met het voorleesboek binnen zou komen. En zag hem al staan. De taart. Nou ja, taart. Taartje. Groot uitgevallen muffin. Petit four bijna. Er wordt wat zoet baksel betreft stevast niet royaal uitgepakt op dit adres, aangezien de betreffende vriend er niet zo van houdt. Dus ook de gasten niet, is hun gedachtegang, blijkt. Iedereen krijgt derhalve een treurig klein stukje geglazuurde cake. De creatie wordt in 12 gesneden, terwijl we met z'n negenen zijn en niemand meer verwacht wordt. En met een groot gebaar overhandigd. Wat gebeurt er met de rest van de taart, vraag ik me af. Ik zie de mensen om me heen het gebakje met twee happen verorberen. Hun stukjes hadden echt best iets groter gekund. Het is geen heel exclusief, luxueus iets. En volgens mij ook niet bedoeld als proeverij. Vanuit mijn ooghoek zie ik de vriend die vol bombari de taart afwees met de welbekende suikermotivatie en zeer wijze opmerking: ieder pondje gaat door het mondje, de overgebleven exemplaren in de keukenkast wegmoffelen. Even later verdwijnt ook hij daarin. Ik heb zo mijn bedenkingen. In ieder geval weet ik de vriendin, of liever nog hem, volgend jaar een mooi cadeau. Slow. Thank you. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. De hele familie, jawel. Hier in de late avond met Catch Me When I Fall. Een van de minst gedraaide nummers helaas. Het is wel lekker. Daarom zit hij vandaag in de late avond in de lijst van Anja van Aalst. Janet Jackson ervoor met Let's Wait a While. Gaan we doen. Even wachten nog. Zometeen een bijdrage over Centrum voor Jeugd en Gezin. Maar eerst nog even Gilbert O'Sullivan. Die nog in crisis pakken. Later heeft hij een moderne outfit aangeschaft. Gilbert O'Sullivan. Maar ja, eigenlijk was het daarna wel heel snel afgelopen met hem. Je hoort hem hier met Claire uit 1972. Het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daar gaan we het over hebben. Dat is een centrale of het centrale punt voor alle vragen over opvoeden en opgroeien. Voor kleine en grote vragen van ouders, verzorgers, jongeren en professionals. Je kunt bij het Centrum voor Jeugd en Gezin terecht voor advies, begeleiding en hulp. Vanaf het begin van de zwangerschap tot aan het moment dat het kind volwassen is. Dus er is veel te doen bij dit al jaren bestaande instituut. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. Tegenover mij in de studio twee dames die uit Capelle aan den IJssel komen. Mariette van der Heijden en Yvette Wolfs. Dames, welkom. Dankjewel. Capelle aan den IJssel. Een gemeente die met jeugd en gezin stevig bezig is, heb ik begrepen in het vorige gesprek. Dat klopt helemaal. Wij zijn van het Centrum voor Jeugd en Gezin. En zijn dus sinds de transitie van de jeugdzorg naar de gemeente gegaan. Begin 2015, hè? 1 januari 2015 zijn wij daar actief. We zijn daar vooral actief, omdat we echt wilden zorgen dat het al stond voordat we eigenlijk de taakstelling kregen. Dus we zijn al sinds januari 2014 al in opbouw. Jullie zijn heel van tevoren al begonnen met kijken hoe dat allemaal... Ja, we zijn heel vroegtijdig begonnen. Ja. En hoe loopt het? Nou, het loopt. Het is ontzettend in ontwikkeling. En we hebben daar van niets echt wel een hele goed functionerende organisatie van gemaakt. We zijn een stichting geworden. Mm-hmm. Dat is ook anders dan andere gemeenten. Dan valt het onder gemeenten. Wij hebben een eigen stichting. Waaronder zijn heel veel mensen vanuit gedetacheerd vanuit de jeugdhulpverleningsinstanties. Ja. En we zijn dus heel gevarieerd. We hebben een team waar heel veel expertise in zitten. En waar wij ook uniek in zijn, is dat wij samenwerken met de jeugdgezondheidszorg. Hè. Dus in ons team zitten ook jeugdgezondheidszorg, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en jeugdhulpverleners. En sinds kort hebben we ook de jeugd GGZ erbij. Dus we hebben een heel breed team. Maar dan heb je één loket waar mensen voor veel dingen terecht kunnen, begrijp ik. Voor alles wat met opgroeien en opvoeden, waar, als het daarover gaat, dan kunnen ze bij ons terecht. En in principe is het loket heel laagdrempelig. Ouders kunnen gewoon binnenkomen bij een spreekuur aan de balie of bellen of aanmelden op de site. Mm-hmm. Dus dat is, jullie zijn heel tevreden eigenlijk. Ja. Marit, ja, klopt dat? Ja. Ja. Ja, en wat belangrijk is ook wel om te noemen, is omdat het ook wel vrijwillige zorg is. Hè? Wat Yvette ook zegt, ze is heel laagdrempelig. Mm-hmm. En eigenlijk qua ontwikkeling is het natuurlijk altijd spannend hoe het gaat lopen, maar zijn we nu al best wel tevreden. En waar we eigenlijk ook op inspelen is dat de wachttijden, zeg maar, binnen de GGZ vrij lang zijn. En dus dat mensen eigenlijk een beetje tussen wal en schip vallen. Ja. En waar we nu op gaan inspelen is dat ouders ook zeg maar onder één dak kunnen blijven. Hè? Zowel voor opvoedondersteuning als eventueel basis GGZ. Maar gaat dat dan sneller ineens? De wachttijden zijn moeilijk in te halen, denk ik. Of valt dat wel mee? Nou ja, wat het voordeel is waar we naartoe gaan werken, is dus dat zo'n gezin dus niet weer verwezen wordt naar een ander. Nee, precies. En niet op de wachtlijst komt en weken moet wachten, maar dat alles dus onder één dak En dat je heel snel kan handelen als dat nodig je heel snel kan handelen en eigenlijk dat je een vrij breed pajet heb eigenlijk aan hulpverlening onder één dak. Ja. Waaronder dus ook gezondheidszorg en GGZ. Wat mooi is om aan te vullen is dat, omdat we nu steeds meer bekendheid hebben. Hè, dat was even zoeken naar het loket en naar de veranderingen. Het is allemaal nieuw. Ja, en nu de gezinnen ons kennen en weten wat we kunnen betekenen in het opvoeden en opgroeien. Zie je ook dat de stap terug naar met een andere hulpvraag heel snel is gemaakt. Maar die heel veel kortdurender is. Dus weet je, omdat mensen bekend zijn, ook met jeugd- en gezinscoaches die daar werken, is het heel makkelijk van, joh, ik bel die nog even. Want ik loop even vast in die hulpvraag voor mijn kind. En dan zie je dat het veel sneller gaat. Dus de doorstroom is dan sneller. En de lijnen zijn ook kort. Dan. Zeker weten. En de mensen zijn bekend. En we kennen de wijk. We kennen alle scholen. We kennen alle wijkcentra's. Ja. Jullie hebben een prachtig concept neergezet eigenlijk. Mm-hmm. Exporteren jullie dat naar andere gemeenten? Kijk eens even bij ons over de schutting. Ja, nou ja, het ministerie is wezen kijken bij ons. Dus die waren heel erg geïnteresseerd. Dus die hebben gekeken hoe wij dit uitrollen en hebben opgepakt. Dus er is zeker interesse. En ze kunnen ons bellen indien er andere soorten. Dan gaan jullie een beetje zending drijven als het nodig is. Ja, nou, mijn directeur is daar erg voor. Dus wat dat betreft is mijn directeur altijd te benaderen. Ja, het is niet zo dat jullie zeggen, nou, wij hebben het en de rest zoekt het maar uit. Nee. Oh nee, zeker niet. Nee, als iets werkt, dan moet je dat zeker ook delen. Ja, en het is beter als anderen weer van jullie gebruik kunnen maken door de ervaringen die jullie hebben. Ja, en andersom natuurlijk ook weer. Ja. Want het kan ook zijn dat anderen weer een ander idee hebben. Dat is ook wel een aardig idee. Ja, Centrum voor Jeugd en Gezin in Capelle aan de IJssel. Jullie zijn bereikbaar en jullie hebben een website en een Facebookpagina, neem ik aan. Allemaal. Noem het even allemaal. cggcapelleaandeijssel.nl. Ja, dat is de website. En dan kom je wel verder. En dan link je door en dan kom je overal. Dan kom je overal terecht. Ja. En gewoon de telefoon pakken en even met jullie bellen of langskomen. Is dat ook mogelijk? Dat kan allemaal. We hebben ook spreekuren. En, dus dat staat allemaal op de website. Goed, allemaal op de website. Marit van der Heijden en Yvette Wolfs, dankjewel voor dit inkijkje in jeugd en gezin in Capelle aan de IJssel. En heel veel succes met wat jullie allemaal nog moeten doen. Dankjewel. Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit niet te dromen. Want die blikken in je ogen zeggen alles tegen mij. Ik voel me precies als jij en jij kan eerlijk zijn. Je voelt je heel goed, zeg jij, je mond.